กลางวันนี้ไม่มีทางได้เห็นตัวมันหรอกเพราะว่ามันแอบไปนอนตามป่าช้าตามวัดร้างมันชอบที่เงียบเงียบมืดมืดเขาว่ามันมักจะไปหลบนอนในแถวโกดังเก็บศพหน้าเสียวสันหลังใกล้ๆกับป่าช้าที่เงียบวังเวงอะไรพวกเนี้ยนกแสกและตาลธรรมดามันจะออกหากินพวกมันก็ร้องของมันอยู่แล้วกลางคืนก็มักจะได้ยินกันเป็นธรรมดาแต่ว่าการร้องของพวกมันที่ร้องแล้วมีคนตายเขาว่ามันร้องไม่ธรรมดานะมีหลายคนก็บอกต้องไล่มันไปแล้วแบบนี้แต่ใครจะกล้าล่ะก็หารือกันว่าจะต้องไล่มันไปเห็นดีเห็นงามกันหมดไม่ว่าใครแต่เอาเข้าจริงๆไม่มีใครกล้าทำไม่มีใครลงมือเพราะกลัวว่าถ้าไปทำอะไรมันเข้ามันอาจจะเกิดสิ่งไม่ดีไม่งามขึ้นแก่ชีวิตต้องตัวเองหมอผีมีอยู่สองคนที่ในหมู่บ้านดอนหวายเพชรบุรีนั่นแต่ก็รีๆรอๆไม่มีคนใดคนหนึ่งหาญกล้าขนาดหมอผียังกลัวแล้วชาวบ้านธรรมดาจะไม่มีมนตราคาถาอะไรเนี่ยมันจะกล้าได้ยังไงอ่ะก็เลยมีคนออกความเห็นว่าเอาเป็นว่าหาที่อยู่ของมันให้เจอซะก่อนแล้วค่อยพูดถึงเรื่องที่จะไล่มันไปคนที่กล้าค้นหาความจริงในเรื่องที่หลบที่นอนของมันก็มีอยู่เพียงไม่กี่คนต้องถือว่าแต่ละคนนี่เป็นหน่วยกล้าตายทั้งนั้นแต่พวกนั้นก็บอกกันเป็นเสียงเดียวว่าจะทำแค่หาที่หลบซ่อนนอนหลับของมันเท่านั้นส่วนจะให้ขับไล่ก็ต้องขอถอนตัวจากเรื่องนั้นทีนี้พอตกกลางคืนก็เงี่ยหูฟังกันก่อนหาที่มาของเสียงว่ามันเริ่มร้องมาจากทางไหนฟังกันอยู่หลายคืนจนมีคนพูดกันว่ามันดังมาจากทางวัดถ้ามันร้องมาจากทางวัดก็แสดงว่ามันต้องอาศัยอยู่ที่วัดดิคนที่ยืนยันจริงจังว่ามันร้องจากวัดก็คือหลวงตาด่วนซึ่งเป็นพระลูกวัดที่จำพรรษาอยู่ท่านเป็นคนเก่าแก่ในหมู่บ้านโกนหัวเข้าวัดครองผ้าเหลืองอยู่หลายพรรษาแล้วเป็นที่นับถือของคนในหมู่บ้านท่านคงจะไม่พูดมั่วๆส่งเดชอย่างแน่นอนท่านบอกว่าท่านได้ยินจริงๆฟังอยู่หลายคืนจนแน่ใจว่ามันส่งเสียงมาจากป่าแถวๆเมนเผาศพเก่าแหละที่วัดมีเมนใหม่กับเมนเก่าเมนเก่านั้นสร้างแบบโบราณเวลาเผามองเห็นโลงที่เอาไปตั้งบนไม้ฟืนไฟลุกท่วมก็มองเห็นเขาเรียกเชิงตะกอนนั่นแหละส่วนเมนใหม่อยู่ใกล้ถนนปลูกสร้างทันสมัยมองไม่เห็นอะไรตอนที่เผาเมนเก่านั้นไม่ได้ใช้กันแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ทำอะไรปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นมีร่องรอยเผาศพกันมานานปีคราบขม่าวควันไฟน่ากลัวอยู่ไม่น้อยแถมยังตั้งอยู่ท้ายวัดใกล้ป่าช้าอีกด้วยเงียบมากเลยแถวนั้นไม่มีใครย่างกรายเข้าไปยุ่งเกี่ยวพอหลวงตาด่วนว่าอย่างนั้นพวกทีมค้นหาตัวจริงที่มีอยู่ทั้งหมด5คนส่วนตัวไม่จริงที่ตามเข้าไปนั้นก็มีอยู่อีกหลายคนพวกเขาพากันเข้าไปในวันนั้นเลยต้นไม้ใหญ่น้อยเต็มไปหมดแถวๆนั้นเมนไม่ได้ใช้มานานปีก็ถูกไม้เลื้อยลามขึ้นไปคลุมถึงหลังคาเป็นเถาเลยทีแรกก็แงนดูมองหากันตามแมกไม้ใหญ่น้อยซะก่อนก็ไม่เจอก็ไปหาดูที่เมนซึ่งไม่มีใครอยากจะเข้าไปใกล้คนตาดีคนหนึ่งก็แงนมองขึ้นไปใต้หลังคาเมนก็เห็นเข้าชี้มือบอกพวกมันเสร็จแล้วก็พากันแงนดูก็แน่ใจว่าใช่นกแสกจริงๆเกาะนอนอยู่ใต้หลังคาสูงนั้น4ตัวพอเห็นแล้วก็รีบกลับออกมาจากตรงนั้นทันทีอีกทั้งเสียวสันหลังวาบวาบไปตามๆกันสัปเหร่อคนหนึ่งซึ่งตอนนี้ตายไปแล้วชาวบ้านเขาเรียกสัปเหร่อเหมก่อนตายแกได้บอกกับสมภารที่วัดบอกว่าถ้านกแสกมันร้องกันหลายๆตัวเสียงดังๆแล้วก็จะมีงานศพในอีก 2-3 วันนะแกว่าอย่างนั้นท่านสมภารเนี่ยเล่าให้พระลูกวัดฟังทีแรกก็ไม่มีใครเชื่อแต่แล้วก็เกิดเป็นจริงขึ้นมาแม้แต่ตัวสัปเหร่อเหมเองก็ตายหลังจากที่นกแสกมันร้องกันแซดแซดแซดตอบโต้กันไปมาเหมือนกับว่าพวกมันตื่นตกใจได้เห็นอะไรบางอย่างเข้าสัปเหร่อเหมพลัดตกจากศาลาใหญ่ที่เขาเอาไว้จัดงานบุญงานศพตอนบ่ายๆวันนั้นแกปีนขึ้นไปซ่อมหลังคาตรงชายคาด้านทิศเหนือเกิดพลาดพลั้งตกลงมาแล้วก็ถึงแก่ความตายก่อนตายแกยังพูดอยู่เลยว่าซ่อมหลังคาก่อนเดี๋ยวจะมีคนตายเพราะว่าแกได้ยินเสียงนกแสกมันร้องกันเกลียวกราวเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่น่าเชื่อว่าคนตายก็คือตัวแกเองแหละตาเสนเนี่ยอายุปาเข้าไปตั้ง87ปีแล้วบ้านอยู่ใกล้สะพานใหญ่ แกเล่าให้ลูกๆหลานๆฟังบอกว่าปู่ย่าตายายสั่งห้ามนักห้ามหนาว่าได้ยินเสียงนกพญานั้นร้องแล้วอย่าปากเปราะเอ่ยทักเข้าไปเป็นอันขาดจะอัปมงคลเรื่องร้ายจะเข้ามาสู่ตัวและถ้ามันไปเกาะร้องบ้านไหนบ้านนั้นแหละจะมีคนเสียชีวิตจริงๆแล้วนกแสกมันก็มีอยู่ในหมู่บ้านแล้วมันก็ร้องของมันตามธรรมชาติแต่ถ้ามันร้องกันแซกแซกๆๆดังรัวกระชั้นนั่นแหละจะต้องมีคนตายคืนหนึ่งมันร้องที่บ้านนางปทุมวนเวียนร้องอยู่3รอบเช้าก็รู้ว่ายายป่วนอายุ71ปียายของนางปทุมนอนอยู่ดีๆก็ชักตาตั้งขาดใจตายตอนดึกตอนหลังก็มีคนแนะนำให้แก้เคล็ดด้วยธูปเทียนข้าวตอกดอกไม้ผ้าขาวผ้าแดงแล้วก็มีเหล้าด้วยอีกทั้งเงินทองว่ากันว่าเป็นการทำพิธีแก้เคล็ดแบบโบราณเรื่องร้ายๆนั้นก็บรรเทาเบาบางลงแต่ก็ยังตายกันอยู่เพียงแต่ไม่ถี่กระชั้นเท่ากันในช่วงนั้นเท่านั้นเองล่ะครับเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงที่จะเล่าให้ฟังคือเรื่องเกี่ยวกับในภูมิในภูมินี่อายุ47ปีแล้วทำมาหากินอยู่กับเรือกระสวนใกล้บ้านของเขาปลูกผักเอาใส่รถไปส่งขายตลาดด้วยเขาช่วยกันกับเมียซึ่งเมียอายุมากกว่าเขา2ปีแต่ว่าก็รักกันดีจนมีลูกชาย2คนเป็นพยานรักในภูมิเป็นคนตัวสูงใหญ่พูดช้าๆยิ้มแย้มกับผู้คนที่รู้จักมักคุ้นและเขามักจะชอบเอามือเกาคางเขาอยู่ดีมีสุขดีครอบครัวของเขาก็มีความสุขกันดีตลอดมาไม่น่าจะมีเรื่องแปลกอะไรเกิดขึ้นเลยแต่มันก็เกิดขึ้นมาจนได้อยู่มาวันหนึ่งในภูมิส่งเสียงร้องแปลกๆเขาคลุ้มคลั่งร้องตะโกนเออะโวยวายเสียงดังพูดจาวกไปวนมาเหมือนกับคนโดนผีเข้าสิงลูกเมียและญาติๆก็ช่วยกันพูดจาเกลี้ยกล่อมต่างๆนานาให้เขามีสติแต่ไม่มีใครช่วยอะไรเขาได้เสียงแปลกประหลาดนั้นไม่ว่าใครก็ได้ยินก็ว่ามันไม่ใช่เสียงมนุษย์หรอกเขาร้องเสียงแหลมเล็กคนว่าเขาร้องเหมือนเปรตขอส่วนบุญว่างั้นร้องอยู่ดีๆเขาก็เอะอะโวยวายคลุ้มคลั่งเขาเป็นอะไรไปใครๆก็อยากจะรู้ถามเมียเขาก็ไม่รู้ลูกๆ ก็ยิ่งไม่รู้ถามตัวเขาเองเขาก็ไม่รู้อีกเหมือนกันขนาดตัวเขาเองยังไม่รู้แล้วใครจะรู้กันล่ะที่เขาไม่รู้ก็คงจะเป็นเพราะว่าในช่วงนั้นเขาไม่เป็นตัวของตัวเองพอเป็นอย่างนี้คนเขาก็พูดกันว่าในภูมินี่คงจะโดนผีเข้าพอผีเข้าก็ส่งเสียงวีดวีดเสียงแหลมแล้วก็คลั่งเป็นการใหญ่พอผีออกไปแล้วก็สงบลงได้ถ้าโดนผีก็ผีเข้าก็ต้องให้หมอผีไล่ออกไปก็หารือกันไม่ทันตามหมอผีนะผีก็ออกไปเองนอกจากนี้ในภูมิก็มักจะได้กลิ่นเหม็นเขาถามลูกเมียว่าได้กลิ่นเหม็นบ้างไหมไม่มีใครได้กลิ่นอะไรไม่ว่ากลิ่นเหม็นหรือว่ากลิ่นหอมแต่เขากลับบอกว่าเขาเหม็นมากเลยบางทีกลิ่นเหม็นก็ทำให้เขาคลุ้มคลั่งกลด่าเสียงขโมงโฉงเฉงเสร็จแล้วก็จะหวีดร้องเสียงแหลมเหมือนกับผีเปรตเขาจะเกิดอาการในตอนกลางคืนดึกๆเงียบๆจะเป็นส่วนใหญ่พอเขาส่งเสียงเพื่อนบ้านก็สะดุ้งตื่นญาติพี่น้องต้องหันหน้าไปหารือกันบ่อยๆว่าจะช่วยเหลือเขาได้ยังไงคุยกันแล้วเป็นที่ตกลงว่าจะพาเขาไปหาพระอาจารย์องค์หนึ่งเมียของเขาจะเป็นคนขับรถพาเขาไปเองแต่พอขับรถไปถึงวัดก็กลับไม่พบพระอาจารย์ท่านไม่อยู่ที่วัดก็คิดกันว่าจะต้องพาเขาไปหาหมอที่โรงพยาบาลดีกว่าเผื่อจะช่วยได้พอเขาได้ยินเขาก็คลุ้มคลั่งใหญ่อาละวาดส่งเสียงเปรตขอส่วนบุญโหยหวนอยู่เกือบตลอดเวลาตอนที่เขาร้องนี่เขาจะแงนหน้าจู่ๆเขาออกมาวิ่งวนรอบวัดเมียไล่คว้าตัวญาติที่ไปช่วยกันช่วยกันจับแต่จับตัวเขาไม่อยู่อ่ะก็วิ่งกันพักหนึ่งพอไล่จับได้ก็ดันตัวให้เขาขึ้นรถแต่เขาไม่ยอมขึ้นก็ต้องช่วยกันอุ้มยัดใส่ในรถปิดประตูให้เขาอยู่กลางขนาบข้างด้วยญาติช่วยกันพูดเกลี้ยกล่อมให้เขาสงบให้เขามีสติเขาก็ไม่ค่อยจะรับรู้อะไรเขาพูดออกมาเองว่าเขาไม่ใช่คนพูดจบก็ส่งเสียงเปรตอีกญาติก็ถามว่าถ้าไม่ใช่คนแล้วเป็นอะไรแล้วเขาก็ไม่ตอบเขาขับรถกันไปจนถึงโรงพยาบาลเขามองออกไปจากในรถก็คงรู้แล้วว่ามันเป็นที่ไหนเขาถามว่าพาเขามาทำไมเขาไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยให้พาเขากลับบ้าน แต่เมียเขาก็หลอกล่อว่าญาติอีกคนจะมาหาหมอบอกให้เขาลงจากรถก่อนยื้อเส้นยื้อสายพอเขาลงก็พยายามจะพาตัวเข้าไปหาหมอเขาโวยวายเพ่นหนีจะขึ้นรถก็ช่วยกันขวางกั้นไว้ยามได้ยินเสียงเอะอะเขาก็มาออกมาพอเขาเห็นยามในเครื่องแบบเขาก็ชี้หน้ายามรวบตัวเขาไว้ญาติก็ช่วยกันจะเอาตัวเขาไปหาหมอเขาสะบัดทีเดียวกระเด็นกันหมดเลยเขาเพ่นหนีขึ้นรถเสร็จแล้วขับออกไปเองเลยไม่รู้จะทำยังไงกันบนรถมีเขาคนเดียววิ่งตามไปทันก็เห็นว่าเขาเลี้ยวขวาหน้าโรงพยาบาลไปในทิศทางที่จะกลับบ้านก็เลยพากันเหมารถกลับไปที่บ้านก็เจอเขาอยู่ที่บ้านแล้วซ่อนตัวอยู่บนบ้านในห้องที่ปิดหน้าต่างมืดเชียวเมียเคาะประตูเรียกให้เขาเปิดเรียกอยู่นานก็ยังไม่เปิดต้องอ้อนวอนต่างๆนานาถึงได้ยอมเปิดแต่ที่เปิดก็เพราะเขาหิวน้ำออกมาได้ก็ตรงไปตักน้ำในโอ่งดื่มอักอักขับรถกลับถึงบ้านไม่ได้ไปชนกับใครรถก็เรียบร้อยดีต้องถือว่าโชคดีแล้วญาติพี่น้องหารือกันลับๆไม่ให้เขาได้ยินว่าจะทำยังไงดีลงท้ายก็ไปหาหมอดูตาบอดทำนายเหมือนตาเห็นทำนายว่าเขาโดนพวกผีไตหงมันก็ทำเอาที่มันทำก็เพราะว่าพวกมันไม่ชอบพวกมีวิชาอาคมและเวทมนต์มันก็กลั่นแกล้งในภูมินี้เพิ่งจะไปร่ำเรียนวิชาอาคมแต่ยังไม่แก่กล้าพวกมันถึงได้กล้าที่จะกระทำอย่างนั้นแต่กับคนที่เขาเก่งแล้วระดับอาจารย์ในพวกมันก็ไม่กล้าเป็นความจริงที่ว่าเขาไปร่ำเรียนวิชาทางไสยศาสตร์กับหมอผีคนหนึ่งเพราะมีคนชักชวนเขาไปญาติพี่น้องต้องขอร้องให้เขาเลิกเขาก็ยอมหลังจากนั้นเขาก็ไม่คลุ้มคลั่งแล้วก็ไม่ส่งเสียงวีดวีดอะไรอีกต่อไปอีกแล้วครับ